To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W Małopolsce dzień bez lekarza. Planowane zabiegi mają odbywać się normalnie, ale niektóre z poradni przyszpitalnych mogą być zamknięte. Przedstawiciele Komisji Weneckiej rozpoczynają kolejną wizytę w Polsce. Super Mateusz Trójki trafi do rąk Kory Jackowskiej. Uroczysta gala wieczorem przy Myśliwieckiej. Wybierając się do lekarza w Małopolsce, najlepiej wcześniej zadzwonić. Małopolskie OZZL zapowiedziało protest wspierający głodujących lekarzy rezydentów. W ramach akcji część doktorów nie przyjdzie do pracy. Oddziały i przychodnie będą pracować w trybie dyżurowym. Pozostali lekarze, rezydenci, stażyści, specjaliści mają nie przyjść do pracy, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy w Małopolsce dr Szymon Skoczeń. Wiadomo, że pacjenci są najważniejsi. W związku z tym wszystkie oddziały będą zabezpieczone. Będziemy starali się pracować tak, żeby ten zespół, który przyjdzie do pracy, zabezpieczał w pełni oddział i poradnie. Nie akceptuje odchodzenia od łóżek pacjentów, to łamanie prawa. Tak szef resortu zdrowia komentował w Trójce dzień bez lekarza w Małopolsce. Konstanty Radziwiłł dodał, że cały czas jest miejsce na rozmowy. Jest wiele tematów nadal otwartych i ja muszę powiedzieć, że zaproszenie do tego jest cały czas na stole, jeśli chodzi o lekarzy rezydentów, no, na przykład w zespole, który powołałem, ale także w każdym innym miejscu, na przykład odejścia od pacjentów, no to ja muszę powiedzieć, że ja jestem zdumiony i nie akceptuję tego zupełnie. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przyjął wczoraj rząd, zakłada, że od 1 stycznia pieniądze na zdrowie będą rosły, osiągając za 8 lat poziom 6% PKB. Lekarze rezydenci chcą, by środki na zdrowie rosły szybciej. Przedstawiciele Komisji Weneckiej rozpoczynają kolejną wizytę w Polsce. Eksperci w dziedzinie prawa konstytucyjnego będą rozmawiać z politykami, sędziami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. A rozmowy znajdą później odzwierciedlenie w opiniach w sprawie Polski i zostaną zaprezentowane na sesji komisji w grudniu. Eksperci z Komisji Weneckiej spotkają się z przedstawicielami Senatu, Sejmu, ale też z aktywistami z Amnesty International czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komisja przygotowuje obecnie dwie opinie w sprawie Polski. Dotyczą ustawy o prokuraturze i projektów reformy sądownictwa. Mówi Panos Kakaviatos, rzecznik Rady Europy. Parlamentarne Zgromadzenie Rady Europy poprosiło Komisję Wenecką o opinię w sprawie zgodności planowanych zmian ze standardami Rady Europy. Wizytę Komisji Weneckiej skrytykował wczoraj w Strasburgu Marek Jurek z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. To jest nasza polska sprawa, tak naprawdę angażowanie instytucji międzynarodowych, a debatę publiczną w Polsce tylko przeszkadza. Nie zgadza się z nim Jarosław Wałęsa, europoseł z Europejskiej Partii Ludowców. Trzeba jednak zwracać uwagę na to, że w Polsce nie dzieje się najlepiej. Eksperci z Komisji Weneckiej spędzą w Polsce 2 dni. Rada Europy nie podaje informacji o godzinach i miejscach spotkań. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Amerykanie budują w Częstochowie nową fabrykę. Spółka Guardian Glass, o czym mówił w wywiadzie dla Trójki wicepremier Mateusz Morawiecki, otworzy w mieście zakład produkcji szkła. Pracę znajdzie tam 150 osób. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Śląska, mówi wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Ta inwestycja to jest największa inwestycja w historii Guardiana, tak zwany Greenfield, że od podstaw. Tutaj zdecydowali się przyjść do Polski z taką inwestycją. Bardzo duża część tej produkcji będzie na eksport, co też jest bardzo ważne dla nas w Polsce. Nowy zakład to jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki. Wieczorem w ręce artystów trafią Mateusze Trójki. Laureaci odbiorą statuetki w 6 kategoriach za muzykę jazzową i rozrywkową, mówi kierownik redakcji muzycznej programu Trzeciego Piotr Mec. Zarówno debiutantów, jak i artystów uznanych. Mamy kategorię, może trochę nietypową, wydarzenie roku. W tym roku przyznaliśmy, to jest jedyna nagroda, którą mogę teraz ujawnić, tak zwanego Super Mateusza Trójki Korze Jackowskiej. Pozostałe nazwiska i debiutantów, i laureatów nagrody za całokształt, a także za wydarzenie roku ujawnimy dopiero podczas uroczystości w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Uroczystość rozpocznie się o 19. A wśród dotychczasowych laureatów są m.in. Edyta Bartosiewicz, Ewa Bem, Monika Brodka czy Wojciech Młynarski. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Górnik Zabrze zrobił duży krok w stronę półfinału Pucharu Polski. Zabrzanie pokonali 3-1 w Chojnicach Chojniczankę, czyli lidera pierwszej ligi, i mają solidną zaliczkę przed rewanżem. Dziś kolejne spotkania. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych zagrają Chrobry Głogów z broniącą tytułu Arką Gdynia. Smaczku tej konfrontacji dodaje fakt, że Chrobrego prowadzi były trener i piłkarz Arkowców Grzegorz Niciński. Chrobry z Arką o 18, a o 20:30 w Bytowie Drutek z Bytowia podejmie Legię Warszawa. Piłkarze w Pucharze Polski, hokeiści w zaległym meczu 13. kolejki. Ale za to jakim? W starciu na szczycie GKS Tychy zagra z Homarchem Krakowią. Początek meczu o godzinie 18. A skoro już prowadziłem hokej na lodzie i sporty zimowe, to już niecały miesiąc pozostał do rozpoczęcia sezonu w skokach narciarskich. Reprezentanci intensywnie trenują. W ubiegłym tygodniu w Innsbrucku i Garmisch-Partenkirchen, a dzisiaj wyjeżdżają do Oberstdorfu. O ostatnich szlifach opowiada Maciej Kot, który ma za sobą udane starty latem. Moim celem jest to, żeby ustabilizować wszystkie elementy na naprawdę dobrym poziomie. Dzięki dobrej pozycji będę miał dobre wyjście z progu i dzięki temu będzie mi łatwiej kontrolować lody. To jest, myślę, cel na początek zimy, żeby znaleźć dobrą koncentrację, dobrą wizję tego, jak to mam wykonać i ustabilizować taki dobry poziom prostego skakania. Jakie będą efekty tej ciężkiej pracy, przekonamy się 18 listopada, kiedy odbędą się pierwsze zawody Pucharu Świata w Wiśle. Skoczkowie rozpoczną, żużlowcy kończą sezon. W ten weekend w Melbourne odbędzie się ostatnia runda indywidualnych Mistrzostw Świata. Liderem jest Australijczyk Jason Doyle, ma 14 punktów przewagi nad Patrykiem Dudkiem i 27 nad Tajem Wufinderem. Spory apetyt na pierwszy medal w cyklu Grand Prix ma Maciej Janowski. Zajmuje czwarte miejsce ze stratą zaledwie 2 punktów do brązowego medalu. Janowski jest już w Australii. Na pewno bardzo fajnie byłoby przywieźć medal i to jakby na pewno jest gdzieś tam jakimś celem. Szkoda, że w tym roku gdzieś tam tą końcówkę zgubiliśmy, bo naprawdę w połowie sezonu to wszystko bardzo fajnie wyglądało. Ale nic, no zobaczymy. Bardzo mi zależy, ale z chęcią już bym zaczął kolejny sezon i bić się jeszcze o lepsze miejsca niż trzecie. A zawody w Melbourne już w sobotę. Kończąc serwis sportowy i wątek żużlowy, Greg Hancock nie będzie w przyszłym sezonie jeździł w polskiej żużlowej ekstralidze. Poinformował o tym sam zawodnik na swojej stronie internetowej. Hancock to 4-krotny indywidualny mistrz świata. Dzień z przewagą chmur, miejscami spadnie deszcz, sporo na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu, na Kujawach i północnym wschodzie. Tylko 4 stopnie na północnym wschodzie, 13 w centrum, do 15-17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, jedynie na południowym wschodzie, początkowo słaby. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Kantereit, obrona i komentarz. Krystian Hankel, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, co myślisz? Coś to nudno. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Staczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Piosenka Nie zna granic z cyklu Śpiewajmy z Agatą Staczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki pochodzące z różnych stron Europy. Niedziela, 29 października, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11 po 9. Do południa. Elżbieta Malinowska, Gabriela Dermetko i Katarzyna Pruchnicka, witamy Państwa serdecznie i mam taką prośbę na początek. Proszę teraz odgłosić radio. Jeśli to możliwe, oczywiście, zamknąć oczy. Jeśli to możliwe, oczywiście, w samochodzie nie polecam. I posłuchać, a może nawet pośpiewać. A może nawet pośpiewać głośno. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. Lepiej? Mnie trochę tak. Tu trójka, jest prawie 15 po 9. Do południa. Zastanawiali się kiedyś Państwo, co można udostępnić na portalu społecznościowym, żeby na nasz profil zajrzało jak najwięcej osób? Ja nie zastanawiałam się, szczerze mówiąc, ale wiem, że niektórym zależy na tym tak bardzo, że są w stanie zrobić i udostępnić wiele. Czasem zbyt wiele. Niektórzy poszli o krok dalej. W mediach społecznościowych pojawiają się transmisje na przykład z kradzieży radiowozu policyjnego. I'm in the cop car. Where's my sirens at? You hear my sirens? Look, check it out. Gabriela Darmetko w blogowskazie, dziś m.in. o zupełnie wyjątkowych internetowych transmisjach na żywo, to tuż przed 10, a chwilę po 10 w cyklu Mariusza Cieślika Przodownicy lektury Ballada o pewnej panience. To zbiór opowiadań Szczepana Twardocha, najważniejszych, jak czytamy na stronie wydawnictwa. A przed 11 Ryszard Jaźwiński i Tomasz Szuchart zaproszą na film Ach, śpi, kochanie. Po 11 ja zaproszę Państwa na targ w towarzystwie pewnego pana. Ja jestem Włochem i stęsknię bardzo często za targi, tylko. Od Włoch ja naprawdę, tak, rodzina, przyjacielu, pogoda, okej, ale tak naprawdę w serce. Jedyna rzecz, której stęsknię, za targi. Stali słuchacze, nasi stali słuchacze znają już Marko. Tak więc proszę przygotować koszyk i listę zakupów. Mniej więcej kwadrans po 11, a Michał Markański o 11:30 nadstawi ucha. Najlepiej słychać, kiedy tramwaj stoi na czerwonym świetle. Ten dźwięk dobiega ze słuchawek nie twoich, tylko pasażera stojącego obok. Jeśli ty słyszysz muzykę, to co dopiero musi się dziać w głowie osoby z tymi słuchawkami? A co dzieje się z jej słuchem? Jeśli musisz słuchać w ten sposób, to przynajmniej zastanów się, czy twoje słuchawki są dobre. Jak je wybrać? O tym około 11:30. Poradnik dobrego słuchacza u Michała Margańskiego w Nauce Słuchania, a na zakończenie audycji do południa oczywiście kolejny odcinek trójkowej przedpołudniowej powieści przygotowany przez Baszkę Marcinik, a biografię Gombrowicza czyta Piotr Adamczyk. No i jeszcze po 10:00 będzie gość, ale to na razie tajemnica. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny, ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Spane sny, w twoim cieniu leżę, błogo mi. Nie żałuję, nie planuję nic. Znów obietnic nie dotrzymam dziś. Może jakaś myśl doda mi sił. Znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń brak. Ania, bawię się świetnie. To było po polsku, to teraz też będzie po polsku, to znaczy nie do końca po polsku, bo będzie polski, ale nie po polsku. Apollo to czwarty singiel znominowanego do Fryderyka albumu Sorry Boys pod tytułem Roma. Państwo pewnie już słyszeli z naszej anteny. Agata Steczkowska, ty już się odnalazłam, przepraszam bardzo. Agata Steczkowska zaprasza na koncert zupełnie specjalny 29 października o godzinie 11 w studiu imienia Lutosławskiego. To już kolejny koncert z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. Koncert dla dzieci, bo śpiewają dzieci, ale nie tylko. 22 i 7 trójek mamy zaproszenia, kilka zaproszeń na ten koncert zatytułowany Piosenka nie zna granic. Można do nas zadzwonić 25 minut po 9 za 5 minut. W Trójce Informator Ekonomiczny. zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment, na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199, RRSO wynosi 0%, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9.30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. Jest też Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. A my sprawdzamy, panie Tomaszu, jak to zawsze na początku, co dzieje się na rynkach. No bo giełda już działa. 0,48% w górę idzie w tej chwili WIG20. Euro nieco droższe niż wczoraj, bo 4,24. Za to frank bardzo blisko tego rekordowo niskiego poziomu. 3,64, za chwilę 3,63, bo trend jest wyraźnie w dół. Panie Tomaszu, a my zacznijmy może od tego, o czym pisze dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolita. No bo dwa pomysły na fuzję państwowych spółek, dużych spółek. Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, podczas spotkania z pracodawcami na Pomorzu wczoraj, stwierdził, że połączenie PKN Orlen z grupą Lotus jest nieuniknione. Taki cytat podało Radio Gdańsk wczoraj. Czyli znowu wraca pomysł fuzji Orlenu i Lotosu. Do tego wczoraj rynek żył i połączeniem innych dwóch kontrolowanych przez państwo spółek, mianowicie banków Alior i PKO. To już oficjalne komunikaty obu banków, że rozważają zacieśnienie współpracy, w tym możliwe połączenie. Cały czas to jest jakieś tam oczywiście kierunkowo i jeszcze niepewne, natomiast akcje straciły wczoraj 6%. Zarówno przedsiębiorcy, jak i zarządzający instytucjami gospodarczymi państwa, czy kontrolowanymi przez Skarb Państwa, mają naturalną tendencję do tego, żeby konsolidować, rosnąć, i zawsze argumentem tutaj jest to, żeby ciąć koszty i budować synergię, która pozwoli na większe zyski. Nie zawsze te zyski są większe. Bardzo często większe instytucje są mało sterowalne, są trudne właśnie do szybkiego reagowania na sytuację na rynku. I dzisiaj koniunktura jest fantastyczna. Wydaje się, że można zbudować większą korzyść z połączenia, czy to w sektorze bankowym, czy to energetycznym. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi trudniejszy okres, trzeba bardzo szybko reagować, trzeba to szybko zwalniać ludzi, przesuwać z miejsca w miejsce, to takie molochy ciężko sobie dają radę. No już pomijam kwestię klienta, dla którego oczywiście nigdy nie ma miejsca w tych planach, bo klient, nie mając konkurencji, nawet jeżeli to są państwowe instytucje, ale nie mając żadnych możliwości wyboru, dotyczy to również spółek dystrybuujących paliwo, czyli te niezależne, które kupują w Lotosie czy w Orlenie, jak BP, Shell, wszystkie niezależne stacje, także nie będą miały wyboru, no te ceny będą rosły w górę. Także nigdy konsolidacja dobrze nie kończy się dla klienta, a na dłuższą metę dla tych skonsolidowanych to jest problem w sytuacji, kiedy pogarsza się koniunktura gospodarcza. Rosnące ceny mieszkań w miastach skłaniają rodaków do migracji na peryferia, tak pisze dzisiaj Puls Biznesu. No i GUS prognozuje, że do 2030 roku liczba ludności w niektórych gminach podmiejskich może wzrosnąć nawet o połowę. No rzeczywiście ceny mieszkań w Warszawie, ale w ogóle we wszystkich większych miastach gwałtownie i szybko rosną. Tylko pamiętajmy, że to co... No zdaje się, że liderem to Trójmiasto jest. Jeżeli chodzi o tempo wzrostu, tak. Ale pamiętajmy, że to co rośnie szybko będzie spadać. W tej chwili widzę, że już są o 15% zniżki deweloperzy dają na nowe mieszkania od stosunku do ceny oferowanej. Ta koniunktura wiecznie nie będzie trwać. Natomiast z mieszkaniami czy z domami podmiejskimi to są oczywiście, trzeba skalkulować sobie koszty dojazdu, które czasem wchodzą w tygodnie, jak nie w miesiące, rocznie. Trzeba skalkulować również to, że dzisiaj, no chyba, że kupujemy już gotowy dom, ale zbudowanie domu to jest gehenna ze względu na brak pracowników, niesolidność ich, bo oni także mają oferty, mogą przebierać w ofertach. Także to są trudne niewątpliwie decyzje. Ja jakbym miał gdzieś się przenosić, to bym jeszcze chwilkę poczekał, bo myślę, że te ceny mieszkań, które tak szybko idą w górę, tak w 2008-2009 roku, będą również go spadać. Zbliża się rekonstrukcja rządu, co wczoraj oficjalnie potwierdziła premier Beata Szydło. A my może zastanówmy się, panie Tomaszu, jak ta rekonstrukcja czy zmiany w rządzie mogą wpłynąć na kwestie gospodarcze. No bo makroekonomiści mówią tak, roszady ministerialne nie za bardzo obchodzą rynki, no chyba, że zmieniłby się premier. Wtedy co innego. Znaczy, ja myślę, że rynek to może obchodzić odejście, jeżeli to naprawdę nastąpi. Oczywiście ministra Radziwiłła, ministra zdrowia, takie ministerstwo, które w przeszłości nie kojarzyło nam się z gospodarką, ale wykonało rzeczywiście dużo złego dla rynków. Między innymi wprowadzając ustawę apteka dla aptekarza, wprowadzając rozmaite rygory dotyczące... No nie sądzę, żeby to miało ruszyć na przykład poziomem kursu złotego, czy wyceny polskich obligacji. Natomiast rynkiem aptek może, tak? Czy to również dostępem, jeżeli ktoś będzie zastanowił się, czy nie warto odkręcić tej ustawy i wrócić do normalności. Ograniczaniem publikowania danych, badań na temat nikotyny. Rozmaite przepisy, które Ministerstwo Zdrowia uważało, że ma kompetencje i może reagować, i te sławne wypowiedzi ministra Radziwiłła, że aptek jest za dużo i on to stwierdza. Jeszcze ciekawa sprawa, dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna publikuje przegląd ministrów pod kątem ich popularności, publikuje sondażowe poparcie. No i na czele poparcia dobrej oceny pracy jest Anna Strzeżyńska, minister cyfryzacji, która jest również typowana do odejścia. Anna Strzeżyńska, gdyby odeszła bez lepszej oferty, to byłaby z pewnością strata dla tego rządu. Gospodarcza. Gospodarcza, myślę, że także jeżeli chodzi o poparcie i takie zrozumienie w środowiskach biznesowych, gdzieś jednak polityczna. Natomiast rozumiem, że stworzono sztuczny byt Ministerstwa Cyfryzacji, który wchodzi klinem pomiędzy Ministerstwo Administracji i Ministerstwo Obrony, MON. Dochodzi do naturalnych konfliktów i bardzo możliwe, że prezes Kaczyński chce po prostu ograniczyć ilość napięć. Małe stacje znikają z rynku, tak pisze Puls Biznesu. Na koniec trzeciego kwartału było ich 2720, czyli o 180 mniej niż w roku ubiegłym. Takie są dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Z kolei duże stacje rosną w siłę, zwiększają swój udział w rynku. Czy to nie jest zaskoczenie? Raz, że ma to niewątpliwie związek z nową polityką kontroli przepływu paliw i z pewnością niektórym tym niewielkim stacjom benzynowym to urwało się pewne źródło dochodu i możliwości zarabiania na tych właśnie obrocie VAT-em, bo tak to trzeba nazwać, i akcyzą. Ja sam widziałem we wschodniej Polski Polsce stacje benzynowe, która jest jednej rodziny albo jednego człowieka i fantastycznie prosperowała, a w tej chwili jest przejmowana przez jedną z wielkich sieci, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że te wielkie sieci, które o niektórym o 30% wzrosły przychody, mają też więcej pieniędzy na to, żeby je wydawać i kupować po mniejszych. Także sprzężenie tutaj niewątpliwie następuje. Dla wszystkich, którzy kupują paliwo, chyba to jest lepsze, no bo te małe stacje nie były najlepszym gwarantem jakości. A na koniec ciekawostka. Panie Tomaszu, liczba godzin słonecznych jest najniższa od wielu lat, tak donosi na swoim profilu twitterowym Rafał Hirsch, dziennikarz nextgazeta.pl. No i cytuję dane GUS-u, które są po prostu zatrważające. Jak spojrzy się na wykres rzeczywiście godzin słonecznych, patrząc za średnie za ostatnie 12 miesięcy, no to ostatnie półtora roku to jest jakiś dramat. Spadamy z poziomu mniej więcej 6 godzin, czy może nawet 6,5, taka była przyzwoita średnia w ciągu dnia, do poziomu 4. No nie wiem, może to ma związek ze smogiem, ale wiem, że takie kraje jak Szwecja, Norwegia dopłacają swoim obywatelom do wyjazdów do ciepłych krajów, skoro już mamy 500+, 500 mieszkanie plus, to może byśmy dali też urlop plus i wszystkim na wyjazd do Tajlandii. Ciekawy pomysł. Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute komentował dla Państwa najciekawsze i najważniejsze wydarzenia gospodarcze. A

Asaf Avidan na naszej antenie, ale państwo pewnie wiedzą, 30 listopada w Stodole, w warszawskim klubie Stodoła wystąpi na żywo. Będzie można posłuchać, zobaczyć, pochłonąć trochę tego niezwykłego czaru Asafa Avidana. Tu Trójka, 14 minut przed 10. W studiu jest już Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz uwaga, ja mam prośbę do wszystkich przyjaciół, rodziny Gabrieli. Proszę teraz do niej nie dzwonić, bo my tu będziemy robić coś... Zrobiłam coś nielegalnego, weszłam do studia z telefonem. Tak, nielegalne, to jest to słowo. Dlatego bardzo proszę nie wysyłać SMS-ów, nie dzwonić, chociaż nie wiem, czy to nie jest prowokacyjne z mojej strony, ponieważ my teraz będziemy prowadzić transmisję na żywo, to tak. Znaczy ja będę próbowała to zrobić. Włączamy teraz... uwaga, tak. I w tym momencie włączamy... transmisję, ponieważ będziemy robić radio z telewizją. Ale poczekaj, ja tu nic nie widzę. No dobrze, to zaczynajmy. Blogowskaz. Będziesz o transmisjach na żywo, ja trochę już zapowiadałam. Te transmisje na żywo są zupełnie przedziwne i ludzie nagrywają no nie tylko to, co można nagrać, tak wydawałoby się, no tak jak my teraz nagrywamy, robimy transmisję na żywo, ale są takie osoby, które robią coś przedziwnego. Można, jeśli chodzi o, w dzisiejszych czasach możemy po prostu pokazać wszystko i ludzie bardzo z tego korzystają, bo możemy tak, robić transmisję na żywo na Facebooku, Instagramie, na Snapchacie, możemy robić też tak zwane Instastory, czyli 10-sekundowe filmiki, które znikają po 12 godzinach, więc jest jednak taka zasada, że jak coś jest w internecie, to za chwilę, po jakimś czasie może zniknąć, nie wszystko zostaje tam na zawsze. I chociaż pewnie teraz część ludzi zastanawia się, po co coś takiego w ogóle się robi, to zanim odpowiem na to pytanie, opowiem o jednym z ciekawszych przypadków. Jakiś czas temu nowojorskie zoo przez długi czas pokazywało żyrafę, która spodziewała się swojego potomka. Była w klatce zainstalowana kamera i można było sobie podglądać tę żyrafę. Obserwowało to kilkadziesiąt milionów ludzi. Przepraszam bardzo, ja muszę ci przerwać. Nareszcie się udało, bo to był falstart, ale teraz już jesteś. Jest transmisja na żywo. Jesteśmy podwójnie na żywo na Facebooku i w radiu. No i ponieważ ta żyrafa zdobyła taką wielką popularność, pewna pani, Amerykanka, pomyślała sobie, że ona też zamieni się w żyrafę. Była w ciąży, kupiła sobie maskę, założyła tę maskę na twarz, maskę żyrafy, zainstalowała kamerę w swojej sypialni, no i paradowała przed tą kamerą, a w ciągu 12 godzin zaczęło oglądać ją, obejrzały ponad 24 miliony ludzi. Więc postanowiłam sprawdzić, co jest tak atrakcyjnego w transmisjach na żywo w mediach społecznościowych i zapytałam o to Michała Sławińskiego z agencji K2. Treści na żywo mają tą przewagę versus inne treści, że pojawiają się w pierwszej kolejności w newsfeedzie naszych przyjaciół, znajomych. Wideo na żywo ma tą moc, że pozwala nam na relacjonowanie różnych wydarzeń, w których bierzemy czynny udział, więc jest to prawdziwe, dzieje się właśnie tu i teraz i stąd jest jego siła. No i użytkownicy i marki bardzo chętnie z tego korzystają. Pozytywnych przykładów jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli chodzi o Instagram Stories, no to przede wszystkim mamy dzięki nim wgląd za kulisy różnych wydarzeń. To znaczy bardzo wiele osób i też firm używa Insta Stories do tego, żeby pokazywać rzeczy, które później, efekt tych rzeczy możemy zobaczyć w ich głównych jakby kanałach. Możemy na przykład zobaczyć Carlę Bruni, która przygotowuje się do występu w Atenach. I'm so happy to be here tonight and so happy to sing here tomorrow night. Więc zaglądamy sobie na plan zdjęciowy, na plany sesji fotograficznych. Gdzieś przy dużych eventach możemy zobaczyć, jak się takie eventy tworzy. Pozytywne jest też to, że dzięki Insta Stories możemy zobaczyć relacje z ważnych wydarzeń, czy to politycznych, czy społecznych. Kiedy się dzieje na świecie coś dużego, wejście na Instagrama, tam działają hashtagi, więc po odpowiednim hashtagu jesteśmy dosyć szybko, w łatwy sposób w stanie znaleźć na przykład relacje z różnych punktów widzenia, z jakiegoś placu, gdzie się dzieje jakaś rewolucja chociażby. Relacje w sieci pojawiają się szybciej niż te zrobione przez ekipy telewizyjne. Ale oprócz takich treści na żywo transmitowane są też inne rzeczy. Absurdów jest bardzo dużo. Można powiedzieć w dużym skrócie, że to jednak jest trochę taki śmietnik, ponieważ narzędzie nam pozwala na wrzucanie czegoś, nie ma tam limitu ilości tych treści, które możemy wrzucać, więc ludzie wszystko relacjonują w zasadzie, co robią. Przez słynne jedzenie śniadania, które jakby już stało się legendą w mediach społecznościowych, no ale wszystkie czynności swojego dnia i wielu blogerów i vlogerów znanych też w Polsce relacjonuje absolutnie wszystko. prawie łącznie z wizytą w toalecie. Niektórzy poszli o krok dalej. W mediach społecznościowych pojawiają się transmisje na przykład z kradzieży radiowozu policyjnego. I'm in the cop car. Where's my sirens at? You hear my siren? Look. Check it out. Albo transmisję z procesu zjadania 50 cheeseburgerów naraz. Oh, it's live now. It's lit. No, this is a real 50x50 burger. 50x50 burger. That means that's 50 patties, yeah. 50 slices of cheese. Czasami pojawiają się także morderstwa, strzelaniny, samobójstwa oraz wypadki samochodowe, które spowodowane są nieuwagą kierowców prowadzących transmisję w czasie jazdy. Absurdów jest bardzo wiele i moim zdaniem jednym z takich największych jest to, że na Insta Stories często ten świat, który jest pokazywany przez zwłaszcza celebrytów, wygląda zupełnie inaczej niż to, co w oficjalnym jakby swoim kanale na tych zdjęciach, które są trwałe, prezentują. Czyli tu z jednej strony widzimy coś, co jest trochę chaotyczne, dużo jakby brzydsze, zwyklejsze, a w tych oficjalnych zdjęciach widzimy wszystko już ładnie wypieszczone, upięknione, więc jakby jest ten zgrzyt gdzieś, także to jest myślę główny absurd tego narzędzia. Natomiast dla odbiorcy jest to plus, no bo on widzi, jak ktoś faktycznie funkcjonuje i gdzie jest ta prawda, gdzie ta granica tego upiększania się sytuuje. Kasia, czy coś cię zdziwiło po tym, co usłyszałaś? Wiesz co, mnie przychodzi do głowy jedno zdanie. Świat zwariował, bo taka audycja twoja była kiedyś na naszej antenie. Tak, to jest dokładnie to. Wiesz co, tak, ja jestem zdruzgotana, to może nie słowo, ale trudno mi jakkolwiek to skomentować. Myślę, że zostało pokazane już wszystko, co mogło być pokazane i nawet nie mam pomysłu, co tam mogłoby się jeszcze znaleźć, co mogłoby kogokolwiek zaskoczyć już. Ale u ciebie w blogowskazie na pewno jeszcze nie jedno takie zaskoczenie nas czeka. Bardzo dziękuję, Gabriela Dermetko. Dziękuję. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down, down, down, down, down, down. Bang, bang, I shot you down, bang, bang, you hit the ground, bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. To Trójka, do 10 zostało 5 minut. Za 5 minut w Trójce serwis, a po 10 po serwisie trójkowym mniej więcej 20 minut po 10 powitam w studiu gościa, a tym gościem będzie Paula Sztam, prawnuczka słynnego, wybitnego trenera bokserskiego Feliksa Sztama. Fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem. When you dream them.